Aż 850 gramów, 14,99. A ser halloumi taniej, jedynie 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 sierpnia. Minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wszczął śledztwo w sprawie próby przymusowego usunięcia z igrzysk białoruskiej sprinterki. Po tragedii w Katowicach rząd zapowiada przegląd przepisów dotyczących zatrudniania kierowców autobusów. Jest trzeci medal dla Polski, wywalczyły go nasze kajakarki, a na tym nie koniec dzisiejszych medalowych szans. To może być medalowy wtorek dla Polaków na igrzyskach w Tokio. Od srebra dzień zaczęły nasze kajakarki. Karolina Naja i Anna Puławska na dystansie 500 metrów zajęły drugie miejsce. Ale Polacy o medale walczą dziś w Tokio na kilku arenach. Jakie emocje jeszcze przed nami? O tym nasz specjalny wysłannik na igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Kajakarze wykorzystali jedną z trzech szans na medal. Smakiem obeszła się wicemistrzyni z Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz, ale jej czwarte miejsce powetowały sobie Karolina Naja i Anna Puławska. Zdobyły srebrne medale. Emocji w ciągu dalszym dnia nie zabraknie. Po południu o medale walczyć będą lekkoatleci. Anita Włodarczyk, Malwina Kopron i Joanna Fiodorow w rzucie młotem, a Piotr Lisek w skoku o tyczce. Na zapaśniczej macie bój o brązowy medal stoczy Tadeusz Michalik. Jego rywalem będzie Węgier Alex Gorge Soke. Medale są realne, ale jak mówi przysłowie, na dwoje babka wróżyła. Arcyważny mecz przed biało-czerwonymi siatkarzami. Polacy zagrają o półfinał z Francją. Początek o 14.30. Będę w Ariake Arenie. Zapraszam na relacje z tego spotkania. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Ambasador Polski w Japonii Paweł Milewski poinformował, że rozmawiał z białoruską sprinterką Kriszciną Cimanouską, która obecnie przebywa na terenie polskiej placówki. Jak zapewnił dyplomata, sportsmenka czuje się dobrze i dziękuję wszystkim za wyciągnięcie pomocnej dłoni przeciwko tym, którzy nie życzą jej dobrze. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski powiedział w Polskim Radiu 24, że decyzja o przyznaniu wizy humanitarnej Cimanouskiej była słuszna. Decyzja rządu polskiego o przyjmowaniu na takich zasadach humanitarnych ludzi z Białorusi jest słuszna. Zwłaszcza, że pamiętamy same czasy, kiedy w Polsce nie działo się najlepiej, kiedy Polacy również przecież korzystali z takich form z azylu politycznego. Kriszcina Cimanouska została wycofana z udziału w igrzyskach po tym, jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała wrócić do Mińska. Jutro sprinterka przeleci z Tokio do Warszawy. Tu też ma spotkać się ze swoją rodziną, która opuściła Białoruś. Rząd przygotowuje przegląd przepisów dotyczących zatrudniania kierowców autobusów, zapowiedział minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Minister zwrócił uwagę, że po tragedii, do jakiej doszło w Katowicach, konieczne jest doprecyzowanie zasad zatrudniania w miejskich spółkach komunikacyjnych. No, ja jestem zdziwiony w ogóle, że władze miasta do tej pory milczą. Co prawda prezydent miasta bezpośrednio nie nadzoruje bezpieczeństwa, bezpośrednio nie odpowiada za bezpieczeństwo, ale nadzoruje spółkę. Spółkę komunikacyjną, trzeba wziąć na klatę jakby odpowiedzialność polityczną i trzeba wyjaśnić społeczeństwu, co dalej. Ludzie się po prostu nie mogą bać tego, że wsiadają do autobusu, nie wsiadają z kimś, kto na przykład miał kolizję różnego rodzaju. 31-letni kierowca z Katowic usłyszał zarzut zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Badanie wykazało, że mężczyzna prowadził autobus pod wpływem leków przeciwbólowych i przeciwdepresyjnych. Unia Europejska pomoże Turcji w walce z pożarami, które od 6 dni pustoszą południowo-wschodnie wybrzeże. Władze Brukseli zdecydowały o wysłaniu helikopterów do zrzucania wody. Jeden przyleci z Chorwacji i dwa z Hiszpanii. Według tureckiego ministra rolnictwa w Turcji od środy wybuchło 119 pożarów w 32 prowincjach. Minister zdrowia poinformował, że ranne zostały setki osób, 8 zginęło. Zdaniem ekspertów kataklizmy są wynikiem zmian klimatycznych. Mija 120. rocznica urodzin wybitnego przywódcy duchowego i męża stanu, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za 2 godziny na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpocznie się piknik dla najmłodszych, organizowany przez Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Jego dyrektor Piotr Dmitrowicz mówi, że to dobra okazja do zapoznania się z życiorysem kardynała. Tak jak muzeum stara się promować pewne wartości, które bliskie były naszym patronom, podobnie jest z warsztatami. Tutaj chcemy zwrócić uwagę dzieciom i młodzieży na takie fundamentalne rzeczy w dzisiejszym świecie, jak miłość, jak przyjaźń, jak tolerancja.

No takie wycinanki gitarowe uwielbiamy. I to bardzo. 14 minut po południu. Trójka do trzeciej. Ogromna radość tych wszystkich, z tymi wszystkimi, którzy brali udział w naszej konkurencji festiwalowej. A na festiwal Naturalnie Mazury do Węgorzewa wybiorą się pan Bogusław i pan Jakub z osobami towarzyszącymi. Serdecznie gratulujemy. Przyjemnego festiwalu. A co u nas w audycji? Oczywiście nie zabraknie emocji sportowych. Te już za chwilę. Baby, I can't wait to know. Be there, so though I know I love you, I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever. And I could never let you go. Baby, I can't wait to know. What do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. When we are together, there is an rather be three birds of a feather. I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. Emocji sportowych związanych z igrzyskami rzecz jasna nie brakuje, ale także tych emocji na przykład związanych z zakupami. MK, LK, może już XL, każdy rozmiar. No, może być dobry, ale nie każdy będzie na nas pasował. Najczęściej okazuje się, że to dopiero w przymierzalni. Niektóre rozmiarówki są zawyżone, inne zaniżone. W przypadku zakupów online niewłaściwy rozmiar często prowadzi do zwrotu towaru. No, a zdjęcia ubrań prezentowanych na modelach czy modelkach również nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty wygląd odzieży. Okazuje się, że istnieje technologiczny sposób na zmierzenie liczby zwrotów. To ciekawe, to bardzo ciekawe. Pandemia nieco odzwyczaiła nas od zakupów w galeriach handlowych i zaprosiła do naszych domów kurierów z paczkami. Jednak ponad 1/3 ubrań zamówionych w sklepach internetowych jest zwracana przez konsumentów, a to generuje straty biznesowe i koszty dla środowiska. Według analizy Lingaro zwrot produktu generuje 5 razy więcej dwutlenku węgla niż jego zakup. Sposobem na ograniczenie nietrafionych wyborów modowych może być wirtualna przymierzalnia opracowana przez startup z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Nazywam się Łukasz Rzepecki i jestem prezesem i jednym z założycieli startupu Wellfits. Nasza technologia umożliwia użytkownikom wirtualne przymierzenie odzieży i obuwia podczas zakupów online. Najpierw tworzymy awatar swojej sylwetki, podając kilka podstawowych wymiarów i na takim awatarze następnie wyświetlamy produkty, czyli umożliwia to zobaczenie, jak dane ubranie będzie leżało na swojej własnej sylwetce, a ponadto umożliwia nam zapoznanie się w pełni w środowisku trójwymiarowym, czyli możemy zobaczyć z każdej strony, jak taki produkt wygląda pod dowolnym zbliżeniem. Samym wzrokiem ubrań się nie kupuje. Najważniejsze, żeby pasowały. Producenci przekazują dokładne rozmiary koszulek, bluz czy spodni, a wirtualna przymierzalnia dopasowuje je do cyfrowego awatara i na tej podstawie wydaje werdykt. Pokażemy na zasadzie takiej mapy ciepła, w której części sylwetki ciała dany produkt będzie na przykład na nas zbyt ciasny albo zbyt luźny. Pokażemy to kolorkami: zielone luźne, czerwone za ciasne, czyli trzeba dodać taki rozmiar, który będzie nam najlepiej pasował. W przypadku obuwia możemy poprzez rozszerzoną rzeczywistość zobaczyć, jak dana para butów będzie wyglądać na stopach. Następnym etapem rozwoju tej technologii będzie dobranie odpowiedniego rozmiaru obuwia. Będziemy mogli swoim telefonem komórkowym zeskanować swoją stopę, stworzyć jej model trójwymiarowy i następnie nasza technologia będzie potrafiła wybrać obuwie, które będzie do naszej stopy najbardziej dopasowane, bazując na kopytach, w oparciu o które te buty zostały produkowane. Niestety, telefony mają jeszcze za małą moc obliczeniową, aby wizualizować ubrania w czasie rzeczywistym, na przykład na odbiciu w lustrze. To potrafimy robić dzisiaj z butami, z czapeczkami, okularami czy na przykład zegarkami. Natomiast odzież, ze względu na to, że ta tkanina się układa na naszej sylwetce w różny sposób, no jest to dużo bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga większej mocy obliczeniowej od naszych telefonów komórkowych i jeszcze większych transferów przesyłu oferowanych na przykład przez sieć 5G lub nawet sieci kolejnej generacji. I niewątpliwie to się wydarzy w perspektywie najbliższych kilku lat. Ponad 64% klientów tłumaczy zwrot ubrania lub obuwia niedopasowaniem, a prawie 20% zamawia jeden produkt w kilku rozmiarach i następnie odsyła te niewłaściwe. Rozwój wirtualnej przymierzalni może ograniczyć taki proceder. Jeszcze zielone, pięć zielone, właśnie mogą skończyć się takie problemy i bardzo dobrze, taka wirtualna przymierzalnia, jeśli można tak to nazwać, to coś takiego, że możemy się w to coś, co nam się bardzo podoba, ubrać, stanąć z boku i spojrzeć na siebie. No zresztą nie tylko w tych okolicznościach, często przydaje się taka sposobność. Do wirtualnej przymierzalni wybrał się i zabrał nas nasz reporter Michał Makowski. To Trójka, 21 minut po godzinie 12. Nigdy nie będzie takiego lata, nigdy nie będzie takiego lata, nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy, takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka, ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Przymiarki, przymiarki, widzę kulomiotów i tutaj Konrada Bukowieckiego, przymiarki w Tokio i także przymiarki do Tyczki i oczywiście finału z Piotrem Liskiem. Czekamy na te ważne wydarzenia sportowe na letnich igrzyskach w Tokio i oczywiście na miejscu jest nasz człowiek, jak tylko odbędą się te starty Polaków tuż przed, w trakcie i po. Będziemy Państwa na bieżąco o tym informować. Kibicujemy wspólnie. 25 minut po godzinie 12. Minut po godzinie 12. Greta Van Fleet. Ważne wydarzenie muzyczne. No a teraz myślę o ważnym wydarzeniu, które no, dotyka nas wszystkich w czasie pandemii. Kiedyś to było zjawisko nowe, nieznane nam, no a teraz okazuje się jest wielkim problemem. Myślę o, mówię o zaśmiecaniu tymi wszystkimi materiałami, które chronią nas przed koronawirusem. Przede wszystkim mówimy o maseczkach. Naszym gościem jest Agnieszka Rzeźnik z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo miło. Komu i w jaki sposób zużyte maseczki zagrażają najbardziej? Tak jak pan redaktor wspomniał, problem dotyczy odpadów pokowidowych i ich wpływu na środowisko, w tym wypadku akurat na zwierzęta. Skala jest naprawdę ogromna. Proszę sobie wyobrazić, że według światowych szacunków obecnie codziennie na całym świecie używa się blisko 7 miliardów jednorazowych maseczek, czyli około 120 miliardów miesięcznie. Coś takie nieprawdopodobnego. Takie obrazowe porównanie. Ile to może ważyć? Bo jeżeli mówimy o śmieciach, to może trochę bardziej w tonach nam to by zobrazowało. Jesteśmy jasne, w stanie to przeliczyć? Mówię właśnie bardziej nie tyle na wagę, co bardziej obrazowo, jeśli chodzi o na przykład terytorium Szwajcarii. Więc gdyby składować przez rok zużyte maseczki właśnie na terytorium Szwajcarii, w ciągu roku pokryłyby co do centymetra cały kraj, więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest jakby no ogrom, tak, jeśli chodzi o ilość tych maseczek. I niestety bardziej obrazowy jest fakt, że w 2020 roku 1,5 miliarda maseczek trafiło na dno oceanów. A większość to oczywiście jakby no jednorazowe maseczki z plastikowych mikrowłókien. I jakby też, co warto wydaje mi się podkreślić, to w dobie pandemii skala produkcji maseczek osiągnęła wielkościowo skalę produkcji butelek plastikowych. Z tym, że w przeciwieństwie do butelek, no maseczki oczywiście nie podlegają takim restrykcjom regulacyjnym. Nie można ich przetworzyć, tak jak butelki? Nie przetwarza się ich. Nie przetwarza się ich chociażby dlatego, że maseczki są odpadem komunalnym, wobec czego składujemy je jako odpad zmieszany. I tak, jeżeli odbierane są na przykład ze szpitala, no to wiadomo, jakby mają szansę na to, żeby trafić do spalarni. Natomiast maseczki, no, które są odpadem komunalnym, tak jak wspomniałam, no trafiają na wysypisko, tak? Wobec czego no, mają możliwość, nie wiem, fruwania, tak, przemieszczania się i dostawania na niestety do środowiska. Tu mówimy o liczbie, o skali tego, pani mówi o tych miliardach sztuk, ale powiedzmy też o stricte tym zagrożeniu. Jakim są zagrożeniem dla środowiska takie zużyte maseczki w takiej ilości? Może pan redaktor widział również, że w ostatnich miesiącach świat obiegają zdjęcia zwierząt, które giną w męczarniach właśnie z powodu zaplątania się w maseczki. Przez tak zwane gumki, czyli te gumki, tak, te zauszniki, które są przymocowane do maseczek, ptaki plączą skrzydła, nogi, a nawet zjadają te maseczki, co prowadzi niestety do niedrożności jelit i bardzo często do śmierci. Znawcy tematu, naukowcy z Leiden w Holandii, udokumentowali szereg przypadków śmiertelnych. I dotyczy to nie tylko naszych rodzinnych ptaków i gryzoni w Polsce, które również były na to opublikowanej liście, ale no tak naprawdę zwierzaków na całym świecie. Pingwinów, lisów, ryb, fok czy po prostu ptaków, tak? No ale żeby nie było tak aż bardzo pesymistycznie, choć są to fakty i dane naukowe, powiedzmy, na czym polega państwa pomysł Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jak działa? Jasne. Mogłabym mówić co prawda bardzo długo, natomiast postaram się streścić, tak? Jesteśmy grupą entuzjastów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz firmy Alda, producenta koszy ze Sławkowa. W zespole mamy pracowników centrum Jarka, Marcina, Mateusza, ale również wspierających nas psychologa czy epidemiologa, którzy jakby dają nam całą dawkę merytoryczną. No i oczywiście specjalistów z firmy Alda, którzy znają się nad rzeczy, jeśli chodzi o produkcję. Jak już wiemy, najwięcej złego robią w pierwszej kolejności te nieoderwane gumki, czyli nieprawidłowe wyrzucanie maseczek. W mediach mówi się o tym, że należy je najpierw przeciąć przed wyrzuceniem, no ale tak naprawdę kto z nas nosi przy sobie nożyczki, albo jakie jest prawdopodobieństwo, że materiał trafi do szerszego grona odbiorców i że po prostu ludzie będą wiedzieli, jak prawidłowo to zrobić. No tak niby prosta rzecz. Dlatego razem właśnie z Aldą opracowaliśmy rozwiązanie. Rozwiązanie nazywa się Maskonur. Nazwa jest jakby celowa, ponieważ z jednej strony wskazuje, że jakby no, robimy nura z maską, tak? Czyli po prostu sposób wyrzucenia tej maski, a dwa, że jakby nawiązuje do chociażby tych gatunków zagrożonych przez odpady. I teraz tak jakby obrazowo, czym jest maskonur? Jest przepięknym to, ptakiem, to po pierwsze. To po pierwsze, dlatego jakby skorzystaliśmy z tego designu. Jest to stalowy, dobrze wykonany, kolorowy kosz na odpady, właśnie kształtem i grafikami przypominającymi maskonura ptaka. którego dziób został skonstruowany tak, aby przed wyrzuceniem maseczki zerwać gumki. Aha. Jest na tyle charakterystyczny, że nie da się przejść obok niego obojętnie. Więc wychodząc na przykład z miejsca użyteczności publicznej, gdzie ściągasz maseczkę i co widzisz? No, kolorowego maskonura z instrukcją, jak prawidłowo postąpić z maseczką, tak? Taka innowacja. Taka innowacja. Gdzie takie maskonury będzie można spotkać, albo gdzie już można je zobaczyć, żeby z nich skorzystać oczywiście? Nasze rozwiązanie raz, że jest to prosta innowacja, natomiast w naszym odczuciu stanowi dobry krok na drodze bezpieczeństwa zwierząt. Dwa, to pierwszy krok do prawidłowego wyrzucania tego typu odpadów. A trzy, to jest kwestia nawet odreagowania tego stresu pokowidowego. Jakby, jeśli mogłam tutaj przytoczyć chociażby zdanie naszego psychologa w zespole, profesora Pawła Rasmusa, on stwierdził tak. Pożegnaj się ze zużytą maseczką w ekoodstresowujący sposób. Poczuj ten błogi stan, kiedy pozbywasz się zużytej maski, załóż nową i tak na okrągło. Mhm. I teraz wracając do tego pytania, gdzie można je zobaczyć? Tak. No to tak naprawdę jest to idealny produkt do zamkniętych przestrzeni, jak na przykład sklepy, galeria, miejsce użyteczności publicznej czy szkoły. Na ten moment angażujemy się tutaj z Urzędem Miasta Łodzi w taką właśnie akcję promującą. Jutro będziemy w Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie tak naprawdę maskonur będzie miał swoją promocję. I myślimy, że w przyszłości, jakby już na ten moment, tak wiemy, że staną w 5 miejscach w Łodzi i możliwe, że również w Orientarium. Czy gdy ktoś, na przykład z przedsiębiorców, chciałby takiego maskonura u siebie, to może się skontaktować z Państwem i... Zapraszamy do kontaktu. ...skorzystać. Wiele informacji na ten temat w internecie. Proszę wyszukiwać maskonura uroczego i pożytecznego w tym przypadku jak najbardziej. Pani Agnieszka Rzeźnik z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. To Trójka za 25 minut 13. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. Wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. Płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Więc przez płonący las przypomnę. daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, więc przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka w płynu ratuj mnie. I przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący za 20 minut będzie godzina 13. Śledzimy Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Witamy cię serdecznie. Śledzimy wyczyny Polaków. No i mamy w sumie dobre wieści. No dobre wieści, bo przed chwilą odbył się bieg eliminacyjny na 110 metrów przez płotki. Seria numer 3, a w niej wziął udział Damian Czykier, nasz płotkarz numer 1 ostatnich lat. Naprawdę bardzo pozytywna postać, zresztą zbieżność nazwisk z byłym piłkarzem Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok Dariuszem Czykierem nieprzypadkowa, to syn polskiego piłkarza, a Damian uzyskał 13,61, duże Q, a więc kwalifikuje się bezpośrednio do półfinałów. Wielkie, wielkie brawa. Polak był czwarty w swoim biegu kwalifikacyjnym, a dodajmy jeszcze, że te półfinały zostaną rozegrane jutro. Tak jest, a skacze również Piotr Lisek w pierwszej próbie 5,55 ze sporym zapasem, zatem no dobre wieści. Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą też startuje w eliminacjach grupy A, rzut na 20 metrów, no musi pchnąć 21-20, aby spokojnie myśleć o finale. Dwunastka kulomiotów będzie brała. Mamy jeszcze Michała Haratyka, jego kwalifikacje trochę później. No i tutaj raport, bo jestem w Ariake Arena, w Ariake Arenie na siatkówce. Przed chwilą Argentyńczycy odtańczyli taniec radości, śpiewy churalne, bo wyeliminowali Włochów. No i jeśli naszym zawodnikom chodzi medal po głowie, jeśli marzą o medalu, no to będą dzisiaj musieli pokonać, znaczy nie dzisiaj pokonać, dzisiaj pokonać Francuzów, a potem pokonać Argentyńczyków, bo oni staną na naszej drodze w półfinale. O startach Polaków Dariusz Urbanowicz wprost z Tokio. Bardzo dziękujemy. Kolejna relacja już za 18 minut w serwisie informacyjnym o 13. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Za kwadrans 13. siatkarze Argentyny, jak słyszeliśmy, wygrali z Włochami 3-2, awansowali do półfinału. No i w którym mogą być rywalami Polaków. Oczywiście warunkiem jest zwycięstwo biało-czerwonych nad Francją. Przypomnę, ten mecz rozpocznie się o 14.30. Także szczegóły tego wydarzenia na naszej antenie, a przed nami także walka o brąz zapaśnika Tadeusza Michalika. To także śledzimy na żywo Igrzyska Olimpijskie w Tokio na antenie Trójki. 14 minut do 13. Yeah. Niezły numer. 11 minut pozostało do godziny 13. Brak uporządkowanej numeracji niektórych posesji, zresztą nie tylko w Słowacinku Starym w powiecie bialskim, daje się we znaki mieszkańcom, osobom odwiedzającym, także służbom ratowniczym. Problem nasilił się nie tylko w tym miejscu, w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza ostatnio, kiedy w tej miejscowości przybyło dużo nowych domów. Sprawę na miejscu sprawdzała Małgorzata Tymicka. Trafić pod wskazany adres w Sławacinku Starym nie jest łatwo, mówi mieszkaniec miejscowości Jerzy Nowachowicz. Ta numeracja jest tak rozrzucona, że powiedzmy numer 32, a 33 to jest w promieniu 500 metrów i to stanowi problem przy odnajdywaniu, na przykład przy karetkach interwencji jakieś, to mają problemy. Jak się żyje w takiej miejscowości, gdzie te numery są nieuporządkowane do końca? To jest to taki chaos, no bo przecież ktoś, kto poszukuje danego numeru, to błądzi. Jak sytuację tłumaczy zastępca wójta gminy Biała Podlaska Adam Olesiejuk? Główne problemy to są z dynamiki postępujących budów. Ludzie dzielą działki, sprzedają je w obrocie rynkowym i powstają nowe drogi, drogi prywatne w dużej części. W związku z tym przybywa tych numerów domów. Oczywiście to jest główna chyba przyczyna tego, że może powstawać pewne zamieszanie. No zdarza się tak, że kiedyś była numeracja nadawana numerów kolejnych, tak jak powstawały zabudowania i pomiędzy tymi budynkami powstają nowe obiekty. No rozporządzenie dopuszcza, abyśmy dodawali literkę, która będzie różnicowała te numery, że będzie identyfikowała, czyli będzie 15A, 15 B, 15C, no to w sytuacjach, kiedy są numery między 15 a 16 nadane. Nie wszędzie wprowadzono takie rozwiązania, mówi sołtys Sławacinka Starego Zdzisław Gieruszka. Jest 100, 102, później 102B, ale ten 102B to jest aż na końcu Sławacinka za numerem 172. Takich przykładów jest dużo. Rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie nazw ulic i uporządkowanie numerów. Pamiętajmy, że to się też wiąże z kłopotami dla mieszkańców, bo oczywiście w każdej chwili można to zrobić, no ale istnieje też konieczność później po stronie obywatela wymiany dowodu osobistego, wymiany prawa jazdy. Skoro pojawił się problem, no pewnie będziemy musieli się z tym mierzyć. Na brak uporządkowanej numeracji domów w Słowacinku Starym narzekają też ratownicy z Bialskiego Pogotowia. Ale taki problem jest też w innych miejscowościach. Wpisując w nawigację, jednokrotnie spotykaliśmy się, że nawigacja wywodziła nas w inne miejsce niż docelowe. Bardzo utrudnia pracę, gdyż dojazd do pacjenta się wydłuża. Inne miejscowości w powiecie bialskim, gdzie służby ratownicze mają problem z dotarciem do niektórych posesji, to m.in. Cełujki, Piszczac II i Chuszcza. Na razie nie ma informacji, czy planowana jest tam zmiana numeracji domów. To ja tylko dodam, że w gminie Biała Podlaska nazwy ulic mają być nadane w Grabanowie. Gmina ogłosiła już konkurs na ich nazewnictwo, no ale jak wiemy, z nazwami ulic też bardzo często jest, że tak powiem, pod górkę. O ironio. Za 8 minut 13. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.